Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kilohertz is now signing off. iliw, pelas na silanganan. Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, dulan ka ng magiting. Sa manlulupid, di ka pasisihil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng wataw at mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhati pagsinta. Buhay lagi sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.